Ja, tukaj v Avstriji smo videli, da je gozd cenjena strateška surovina, to je spoznano na vseh nivojih, od porabnika pa do proizvajalca. Tukaj smo videli, kaj vse se z lesa da narediti, da to ni sam stvar, ki jo postavimo v peč in se z njo grejemo, ampak da je to, da to delamo iz odpadkov, ki nastanejo v lesni industriji in da iz lesa se naredi, da narediti marsikaj. Od hiš do izdelkov.